أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغد والتحاسد يدعون إلى المال، يدعون إلى المال أكن صدها إيه حركة لمشتر أما إلى المال فلا يقبله أحد. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar size nakledip izah etmeye geçmeden önce Efendimiz'e bağlılığımızın, sevgimizin, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere, ona arz edilmek üzere, sonra cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın, bilhassa ümmeti Muhammed'in irşadıyla meşgul olmuş olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin şu elimizde bulunan hadis mecmuasını cem ve te'lif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi hocamızın, kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımızın, bilhassa Mehmet Zahid Kotku el-Bursevi hocamızın, bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün alimlerin, ravilerin, gayret sarf etmiş olan gayretli Müslümanların, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve uzaktan yakından şu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp salih ameller işleyip rızasını kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olmak ümidiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, metnini mukaddimede okumuş olduğum hadis-i şerif Müslim Min sahihinden alınmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh ravisi. Müslim 6 sahih hadis kitabından birisidir. Biliyorsunuz Buhari'den sonra gelir sıralamada kıymetli hadis mecmualarından birisi. Sahih-i Müslim. Buradaki hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından çok sonra olacak olan bir hadiseyi Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine bildirmesiyle bilip bize öğretmiş, nakletmiş, buyurmuş ki: vallahi, Allah'a yemin olsun ki, leyenzilenne ibnu Meryem'e hakemen adila, Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam, aleyhisselam ve ümmühü Sıddık'a, annesi de Sıddıklardan idi Meryem validemiz, her ikisine de selam olsun, salat olsun. O Hazreti İsa hakemen adilen, adaletli bir hakim olarak inecek yeryüzüne. İnecek. Neden? Allah tarafından gönderilmiş olduğu halde bozulmuş olan dinleri dolayısıyla Hazreti İsa'ya mensubiyet iddia eden Ehl-i Salib ve İsevi denilen kimseler ile aramızda ihtilaf var. Biz Allah'ın birliğini söylüyoruz, onlar Hazreti İsa'nın uluhiyetine kail oluyorlar. Allah'tan gayri ilah yoktur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ve İsa Resulullah ve Ruhullah ve Abdullah. Biz bunu söylüyoruz, onlar yanaşmıyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim'imizde Allahu Teala Hazretlerinin bize emretmiş olduğu gibi diyoruz ki Te'alev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm. Gelin aramızda müşterek olan, aynı temele dayanan söze, inanca, imana. Ellâ ne'abude illallah. Allah'tan gayriye tapmamak temeli. Ve lâ yettehize ba'duna ba'den erbaben min dunillah. İnsanlar olarak birimizi içimizden kendimize ilah ittihaz etmeyerek Allah'a tapınalım, Allah'a kulluk edelim diyoruz. Ellerinde büyük imkanlar var. Kocaman teşkilatlar var. Ordu, manevi ordular var. Yani rütbeli asker kılığında şeyler değil de sessiz kenarda köşede duran ordular var. Afrika'ya salıyorlar, Amerika'ya salıyorlar, kutuplara salıyorlar, Asya'ya salıyorlar, İslam ülkelerine salıyorlar. Kendi dinlerini yaymak üzere. Hazreti İsa inecek adil bir hakem olarak, o zaman görecekler. O adil hakim nasıl hükmedecek görecekler. Ne yapacak? Fele yeksirenne salib. Putu kıracak Hazreti İsa aleyhisselam. Haçı, o tapındıkları haçı, o putu kıracak. Onun yanlışlığını onlara gösterecek, kıracak. Nedir? Güya Hazreti İsa çarmıha gerilmiş de işte o anı şey yapmak için karşılarına o şekli alıyorlar. Öyle şey yok. Efendim, her din kendi inancında hürdür. Kimse kimsenin vicdanına karışma. Kimse kimsenin vicdanına karışmayacağını İslam söylüyor zaten. La ikrahe fiddin. Hatta beyyener rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hakikat ve yanlış yol aşikar olmuştur. Femen yekfur bit taguti ve ümin billah. Fakat istemsege bil urvetil vuska. Kim Allah'ın yoluna girerse, imana gelirse, Müslüman olursa sapsağlam bir kulpa yapışmış olur. Kurtarır kendisini. Kafir olanlar ne yaparsa yapsın diyor zaten bizim dinimiz. Ama hakkı söylemek zorundayız. Annesi olan, anneden doğan, kendisi de Allah'ın bir has halis efendim peygamberi olarak yüzüp pembe beyaz, alnında damlacık damlacık terler, masum bir peygamber, günahtan mahfuz bir peygamber, Allah'ın emrinden gayrısını tebliğ etmemiş bir peygamber, kendisine tapılmayı asla istememiş bir peygamber olarak Hazreti İsa'da bizim başımızın tacı, ona tapılması doğru değil. Ona Hazreti İsa razı gelmez. Ya İsa, ente kulte linnâsit tehizûni ve ümmiye ilâhîni min dûnillâh. Ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı Tanrı ittihaz edin de tapının diye, sen mi söyledin bu Hristiyanlara? Diyor ki Hazreti İsa, diyecek ki kıyamet gününde, ya Rabbi, seni tenzih ederim. Sen her şeyi bilirsin. Ben sen bana ne emretmişsen onu söyledim. Gayrısını söylemedim. Ben böyle bir şey demedim diyecek. İn tu'azzibuhum fe innahum ibaduk. Eğer azaplandırırsan kullarındır, hak etmişlerdir, azaplandırırsın diyecek. Eğer affedersen affedersin. Ama şirki affetmez Allah. İmana gelecek. İmana gelmesi lazım. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmesi lazım. Allah'a şirk koşanı affetmeyeceğini ayet-i kerime ile biliyoruz. Putu kıracak. Kim kıracak? Adına çıkarttıkları şahıs. Hazreti İsa putu kıracak. Ve le yaktülennel hınzir. Hınzırı da, domuzu da öldürecek. Domuzu bayrak ettiler. Domuzu kendilerine bayrak ettiler, sembol ettiler. dinlerinin sembolü haline getirdiler. Halbuki Yahudilere de yasaklanmıştı. Yani zararlarını biliyorlar. Vücuda zararını, efendim akla zararını, efendim diğer şeylerini biliyorlar. Ve bizim memlekette ya işin mahiyetini, tarihçesini, gelişini, gidişini bilmeyen cahiller ya da onların taraftarı olan kimseler diyorlar ki bu halkın bu domuz etine karşı taassubunu kırmalıyız. Bunlara domuzu mutlaka yedirmeye çalışmalıyız diyorlar. Gazetelerde. Şu gözlerimizle okuduğumuz gazetelerde. Bu halk yobaz diyor bu bakımdan. Domuz etini yedirmeye çalışmalıyız. Çünkü protein açığını başka türlü kapatamayız. Protein açığını, yumurtanın rezaleti çıktı fiyatında. Maliyetinden çok aşağı satıyorlar. Proteinin ta kendisi. Niye oradan karşılamayı söylemiyorsun? Bak hükümet de şey yapıyor. Efendim çocuklara da işte beslenme saatinde verilsin bilmem ne filan diye şey yapıyor. Protein sadece yani domuzda mı var? Tavukta var, ette var, efendim sütte var, efendim dana etinde var, şeyde var. Ama yok illa onu. İlla onu şey yapmaya çalışacak. Yani haramı yaptıracak. Çünkü insan bir haramı işledi mi içinde bir günah oldu mu içinde bir karalık meydana geliyor. Öteki günaha daha kolay yapar. O günahı da yaptı mı daha da kararır. Üçüncü günahı daha kolay yapar. Sonunda kapkara olur. Mahvolur insan. Yani hayır yapmaya gelemez olur. Şerre bir kere alıştı mı gider. Şerre, günaha bir kere alıştı mı gider. Onu yaptırmaya çalışıyor. Halbuki ben Müslüman olarak ne söylesem taraf tutuyorsun dersin ama ey muhalif adam. Ona sesleniyorum. Ben Avrupa'da şu kulaklarımla duydum. Bir hafta boyunca domuz etinin aleyhinde Almanlar konuştu. Almanlar konuştu. Televizyonla. Bu et zararlıdır. Yememeye çalışın. Mümkün olduğu kadar şöyle yapın, böyle yapın diye. Onlar da mı yobaz? Ona yobaz diyemez bunlar. Ona yobaz diyemez. Çünkü yobazlık bizim memleketini seven, adetine bağlı olan, dinine, imanına bağlı olan insanların şeref lakabı şimdi. Yani bir adam o şeyi yedi mi belli ki dinine bağlı, samimi bir Müslüman. O hale geldi. Onlar her şeyi yaparlar ama onlara denmez. Ben Avrupa'da bir hafta böyle konuşulduğunu televizyonda kendim gördüm. İşte bak dedi, bir haftadır böyle domuz etinin aleyhinde bu doktor çıkıp konuşuyor dedi arkadaş. Evinde bulunduğumuz arkadaş. İşte o hınzırı da öldürecek. Bu inat da bitecek. Bu puta tapma inadı da bitecek. Efendim bu domuz eti aşıklılığı da inadı da bitecek. Hastalıklar var. Efendim insanın vücudunda meydana getirdiği değişiklikler var. Ruhunda şeyinde meydana getirdiği. Çok nefis profesörler tarafından yazılmış makaleler okuduk. O gazeteler o domuz eti ille yiyelim deyince çok güzel makaleler yazdılar. Allah razı olsun bizim Asaf Ateseven kardeşimiz filan profesör tabii tabip güzel şeyler yazdılar. Onları şu anda uzatmayalım. Hazreti İsa domuzu da haklayacak. Tamam. Bir domuzları var tutundukları ona da tutunamayacaklar. Ve le yada'annel cizye. Cizyeyi koyacak üzerlerinden alacak. Yani Hristiyanlar cizye veriyordu, vermeyecek çünkü Müslüman olacaklar. Öyle izah ediyor. Yani şeyde şerhte hocamız efendim yahmilennahum alel İslam. İslam'a girecekler. Artık o zaman gayrimüslimlere mahsus cizye verme vergisi bahis konusu olmayacak. Değişecekler yani. Hatalarından dönüp Allah'ın istediği noktaya o peygamber onları getirecek ki şey olmasın, gönlü mahzun olmasın. Kendi ümmetini o noktaya getirecek. Ve le yetrükennel klas, burada sinle yazmış, şerhte satla, fela yes'a aleyha ve la yus'a aleyha da okunabilir. Burada yes'a diye harekelemiş. Efendim genç develer bırakılacak bir tarafa. Kimse onlara onlar üzerinde oraya koşturmayacak. Tabii bunun iki manası var. İlk önce ben olduğu gibi kelime manasını söyleyip sonra izahını şey yapmak istiyorum. Bir, Arap'ın canıdır şey, devesi. Canıdır, ciğeridir, bütün varıdır. Efendim sütünü içer, etini yer, derisini efendim kullanır, üstüne biner. O mübarek hayvanı Allah-u Teala Hazretleri tam çöle göre yaratmıştır. Ayakları böyle tabla gibidir. Suyun içine bat, şeyin kumun içine batmaz. Lap lap basar. Efendim Allah Teala Hazretleri sırtına bir depo yaratmıştır o mübarek hayvanın. Bir su içti mi, bir yiyecek yedi mi, o sırtındaki şeye de hörgücünde toplanan şeyle 3 gün 4 gün gider mübarek. Efela yenzurune ilel ibli keyfe hulukat. Şu insanlar şu devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Görmezler mi ibretleri? Bak ne kadar güzel çöle göre yaratmış Allah-u Teala Hazretleri o hayvanı. Deve her şeydir Arap'ın. Arap deveye koşmayacak da neye koşacak? Bilhassa Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifi irat buyurduğu zaman da tabii her şeyi üstüne binecek, yükünü taşıyacak, etini yiyecek, sütünü içecek filan. Bütün varlığı o. Artık kimse peşine koşmayacak. Çünkü zenginleyecekler. Ortalık düzelecek. İnat kalmayınca, kavga kalmayınca, gürültü patırtı kalmayınca bu insanların harcadıkları harflere, dertlere, paralar milyarlar. Bu insanların gözyaşlarını dindirmeye harcansa gül bahçesi olur dünya. Bir ucundan öteki ucuna her taraf halılarla döşenir, gül bahçesi olur. İnadından herkes birbirini yiyor, herkes silahlanıyor. Herkes parayı oraya yatırıyor, herkes hem cinsi olan, Hazreti Adem'den kardeşi olan öteki insanı nasıl öldürürüm, nasıl istismar ederim, nasıl keserim diye çalışıyor. İnsafsızlar, vicdansızlar. E tabi o kadar insafsız, vicdansızı görünce biz de silahlanmak zorunda kalıyoruz. Silahlanacağız, hazırlanacağız. Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Sulhu salah istiyorsan cenge hazır olacaksın. Dağlarımız, tepelerimiz, derelerimiz her taraf keşke silah da olsa. Düşman bu tarafa bakmaya korksa. Şu iki karış toprağı olan Papandiro, Yunanistan... Mutlaka Türkiye ile savaşacağım, benim silah biriktirmem lazım diyor. Gözünüzü açın, dikkat edin. Gazeteler yazdı. Türkiye ile bir savaş çıkacak aramızda diyor, hazırlanmam lazım diyor. Midilli Adası'nı üst yapmaya çalışıyor. Biz ne yapalım? Bu yaz Marmaris'te mi plaja giderim, Karadeniz'in efendim bilmem hangi plaj yeri varsa, Akdeniz'in bilmem neresi varsa, orası fazla serin olur, burası fazla temiz olur, Marmara biraz kirlenmiş, eğlencemize bakalım. Olur mu? Su uyur, düşman uyumaz iken, bizim bu kadar böyle yan gelip yatmamız olur mu? Bu kadar tefrika olur mu? Bu kadar efendim gayretsizlik olur mu? Tepeden tırnağa pür silah öyle duracağız. Ve eiddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayli turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum. Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı korkutacak silahları hazırlamak lazım diye bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bize bildiriyor. Hazırla silahları şeyleri ki şey yapamasın, zulmedemesin. Bulgaristan'daki kardeşimize dokunamasın, Kafkasya'dakine dokunamasın, falanca yerdekine filanca yerdekine dokunamasın. İşte Müslümanlar bu tarafı terk edince olmaz. Haklı olmak yetmiyor. Evet, Kur'an Allah'ın hak kelamı. Evet, Müslüman hak yolda. Evet, İslam dini hak din. Ama gücü yok. Ezip geçiyorlar. Bu Hristiyan, bu Yahudi, bu kafir, bu putperest sana şey yapan, işte Güney Afrika'da şey çıkıyor diye, elmas madeni var, başka madenler var filan. Memleketin hakiki sahipleri efendim hor, küçük bir azınlık orada, beynelmiler, kaideler, kanunlar, şeyler hepsi bir tarafta, hiç dinlenmiyor. Hukuku bağırıyorlar, çağırıyorlar, nümayiş yapıyorlar, kalabalıklar ama şeyleri yok. Öbürü eline silahını aldı mı tırırt taradı mı bitiyor. Müslüman haklı olduğu kadar da kuvvetli olacak. Sulhu istediği kadar da harbi hazır olacak. Hazırlıklı olacak. Ne diyor Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri bize? Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya müteallik tedbirlerimizi alacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. Evet. Develere kimse koşmayacak veya kimse üstüne binmeyecek. Çünkü daha güzel aletler çıkacak. Daha büyük imkanlar çıkacak. Demek. Ve le tezhebenne şahna'u ve tebagudu. Burada tezhebenne, şehde yezhebenne. Kin, birbirine karşı buğz etmek ve tahasüdü, efendim hasetleşmek gidecek. Veya Hazreti İsa onları izale ettirecek. Yani o kötü duygular, kinler kalmayacak, efendim birbirine buğz etme şeyi kalmayacak, haset etme kalmayacak. Ve le yud'avunne ilel mavet. Mala çağrılacak da insanlar, veyahut böyle yet'üvenne ilel mal, mala çağıracak insanlarla gelin ya malları alın hadi filan diye, fela yekbeluhu ehadun, kimse istemeyecek ki, bol ne yapsın, nereme koyayım, karnı tok olana mesela sofraya buyur otur diyorsun, karnım tok diyor, ya birazdan şurama kadar doydum diyor, karnı tok olunca istemiyor insanlar. İşte böyle haller olacak. Allahu Teala Hazretleri bizi doğru yoldan ayırmasın. O eski ümmetlerden bir ibret almamız gerekiyor ki peygamberlerinin yollarını bıraktılar. Ne hallere düştüler. Bize Allahu Teala Hazretleri Resul-i Edibi'nin yolunda daim olmayı nasip etsin. Sünnetine sarılmayı nasip etsin. Çok büyük faydası var. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana 100 şehit sevabı var. Bugün öyle insanlar biliyorum ki şehit olmak için çare arıyor da yok. Harp olacak da çarpışacaksın da şehit olacaksın. Sünnet-i Seniyye'ye sarıl. 100 şehit sevabı var. 100 şehit sevabı var. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp onun yolunca yürümekte. Gazete okuruz. Roman okuruz. Ben okumuyorum çok şükür de yani öyle diyorum yani. Gazete okuyorum da. Efendim fuzuli şeyler okunuyor. Bilmem neler okunuyor. Allah'ın kelamı kimsenin haberi yok. Kur'an ne diyor? Haberi yok. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Hadisler, şeyler. Senin peygamberin kim diye bir kasabada, Anadolu'nun bir kasabasında bir çocuğa sordu. Hazreti Ali dedi. Peygamberini bilmiyor. Peygamber Efendimiz nerede metfun dedik? Kabe'de dedi. Peygamber Efendimiz'in yattığı yer sanıyor Kabe'yi. Kabe'yi müşerrefeyi öyle sanıyor. O kadar cahil. O kadar habersiz. Bunların babaları mesul. Çocuksa babaları mesul. Sizin evladınız da bilmiyorsa siz de mesulsünüz. Benim evladım bilmiyorsa o da mesul. Bizim evladımıza ilk vereceğimiz şey iman telkini. İslam'ı öğretmek. Evlat benim yolumda gitmedikten sonra ne yapayım ben? Ne yapayım ben öyle evladım? Gidip de kafire hizmet ettikten sonra, yoldan çıktıktan sonra, baştan çıktıktan sonra. Peygamber Efendimiz'e sımsıkı sarılmayı Allah nasip etsin. Güzel hallerle, salih amellerle, mesut ve bahtiyar ömür geçirmek nasip etsin. Eğer sıkıntı olursa, Allah bize afiyet versin. Hem maddi hem manevi sıkıntılardan uzak eylesin, afiyet sahibi etsin. Ama bir sıkıntı olursa, olur insanoğlu için hasta olabilir, malında eksilme olur, canında bir can yakıcı bir durum olur. Olur bunlar. Neden? İmtihan edecek Allah. Kim bakalım aşıkı sadık, kim bakalım yalancı. Kim biraz sıkıntıya gelince bırakıp kaçacak, kim evet ben bu yolun sevgili bağlısıyım, ayrılmam diye sebat edecek. İmtihan dünyası olduğu için olabilir. Eğer biz aciz naçiz kullarına bir imtihan hali gelirse, ki her an imtihandayızdır. Her anda imtihandayız. Her an uyanık olmak lazım. Her an güzel soruyu güzel cevaplandırmaya çalışmak lazım. Allah bizi imtihanları güzel vermek nimetine nail etsin. Yanıtmasın, şaşırtmasın. Sıkıntılı bir hal gelirse sabır nimetini de versin, ecir kazandırsın. Lezzetli, nimetli hallere erişirsek, erersek şükür nimeti versin. Onları bize gönderen Rabbimize bağlılığımızı kestirtmesin. Onun nimetlerini yiyip de karşısına geçip asi ettirmesin bizi. Şu Hristiyanlar, şu Yahudiler, şu dindekiler, bu dindekiler, şu Müslümanların, onların peygamberlerini biz ne kadar seviyoruz bir bilseler şaşırırlar. Ağızları açık kalır. Hazreti İsa aleyhisselam, başımızın tacı, peygamberlerimizden bir peygamber, peygamber efendimizin peygamber kardeşlerinden bir kardeş, bir mübarek zat, Allah'ın sevgili kulu. Annesi Sıddıka ve ümmühü Sıddıka. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Veli, Allah'ın sevgili kulu. İbadet ettiği yerde ya, o mevsimde olmayacak meyveler mi gönderiyor Allah? Zekeriya aleyhisselam yanına yürüyor. Ya Meryem'u enna leke haza. Sübhanallah. Peygamber ötekisi de. Zekeriya aleyhisselam da peygamber. Ya Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Galet hüve min indillah. Allah tarafından. İnna Allaha yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah dilediği, sevdiği kulları böyle hesaba gelmeyecek şekilde nimetlendirir, rızıklandırır. Yolunda ibadet ediyor ya, çekilmiş ya insanların arasından Meryem validemiz. Saliha, cennet hatunlarının en yükseklerinden bir hatun. Hazreti Meryem. Çocuklarımıza Meryem adını koyuyoruz. Meryem adını koyuyoruz. Bilseler Hristiyanlar bizim onlara ne kadar yakın olduğumuzu, bu inadı bir bıraksalar, bu inadı bırakmak için Hazreti İsa'nın gelmesini mi bekleyecekler? Sopayı yemeyi mi bekleyecekler? Bıraksalar şu hınzırı, bıraksalar şu içkiyi, hamuru, kırsalar şu salibi, efendim, gelseler Allah-u Teala Hazretleri yoluna, daha hayırlı. Allah'a hamdü senalar olsun ki Müslüman anadan babadan doğmuşuz. İşte birkaç gündür bir ilmi toplantı var, beynelmilel toplantı, profesörler şeyler geliyor gidiyor. İşte gazetelerde şöhretini duymuştuk, Türkçe'ye tercüme edilmiş kitaplarını falan görmüştük. Profesör Maurice Bükey, Fransız. Elhamdülillah toplantıda çıktı, evzi besmele çekerek, Allah'a hamd ederek bir güzel konuşma şey yaptı. Fransız profesör. İncil'i incelemiş, Tevrat'ı incelemiş, Kur'an'ı incelemiş. Ne bakımdan incelemiş? Kendisi tıp profesörü ya, tabip, tıp profesörü, üniversitede profesör ya, bakalım ilme göre bu kitapların durumu ne? Hangisi ilme aykırı, hangisi ilme uygun? Kendisi Hristiyan bu incelemeye başladığı zaman, ehli kitap yani, İncil ehlinden, Tevrat'ı inceliyor, İncil'i inceliyor, çok bozulmalar var. Çok ifadelerde ilin, aklın, mantığın kabul etmeyeceği şeyler var. Kur'an'a bakıyor, her şeyde bir güzellik, her şeyde bir güzellik, her şeyde bir ilme uygunluk. Kendisi söylüyor, yani insanların ilmi araştırmalarının en son çağlarda bulduğu şeyleri Kur'an-ı Kerim daha önceden söyledi. İşte şu mesele, işte şu mesele filan diye oradan böyle misaller şey yaptı. Tane tane gayet güzel konuştu. Onu şeyde de konuşmuş, Hristiyanlara karşı da konuşmuş orada. Fransızların yüksek ilim akademilerinde de konuşmuş. İşte aklı olana Allah nasip ediyor da, aklı olana Allah hidayeti nasip ediyor, nasibi olan geliyor da, inat edenler duyduğu halde orada ısrar ediyorlar. Allah bizi manasız, helak edici inatlardan uzak eylesin. Niye inat ediyorsun? Maurice Bükey'de işte gene yaşıyor. Yani hak yolu buldu, gene yaşıyor. Sen de yaşayacaksın. Ne diye inat edip duruyorsun? Hakkı kabul ediversen de Allah'ın rızası yolunda müsterih yaşayıp müsterih ölsene. Buraya Nureddin adını almış olan Alman atom alimi geldi. Steinhorst diye. Efendim, Alman atom alimi geldi buraya. Seneler önce burada yaşadı. Konferanslar verdi, makaleler yazdı, vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Fatih Camisi'nden böyle bir büyük kalabalık ki, yani çok nadir görülebilen bir kalabalıkla ahirete bütün Müslümanlar candan sevdikleri için, Alman olduğu halde Müslüman oldu diye onu uğurladılar. Böyle nasipliler de oluyor, inat ve ısrar edenler de oluyor. Kur'an-ı Kerim okuyorlar da Allah'ın kelamını tahir ederek, değiştirerek tercüme ediyorlar ki okuyanlar Müslümanlığa gelmesin, Müslümanlıktan soğusun diye. Nasipsizlik çok zor bir şey. Küçük bir para, küçük bir menfaat için yapılan şeyler çok kötü. Şimdi bu toplantılarda konuştuk da, dünyanın muhtelif ülkelerinden gelmiş profesörler şeyler konuştuk şeyi, meseleyi. Birçok Hristiyan Kur'an-ı Kerim'in tercümesine kalkışmış ve o dillerde neşriyat yapmışlar. Biz şu İncil'lerini tercüme etmemişiz. Yani onlar üzerinde çalışmamışız. Veyahut kendi Kur'an-ı Kerim'imizi kendimiz Müslümanlar olarak tercüme edip de onların dillerine anlatma çalışması yapmamışız. Kötü niyetli, art niyetli kimselere kalmış işler. Bunlar nasıl olacak? Bunlar Müslümanlar bir araya gelecekler. Keselerin ağızlarını açacaklar. Hep bunları söylüyorum. Rahatlıkla artık söylüyorum. Bana verin demiyorum. Yanlış anlamayın. Bana vermeyin. Doğru anlayın. Bana vermeyin. Ama kesenizin ağzını Allah'ın yoluna açın. Allah'ın kitabına, hizmete açın. Allah'ın dinini yaymaya açın. Müessese kurun. İngilizce bir doğru düzgün tercüme koyun. Almanca bir doğru düzgün tercüme koyun. Fransızca bir doğru düzgün Kur'an-ı Kerim'i anlatan tercüme koyun. Berlin'den gelmiş bir şahıs kalktı orada, dedi ki ben dedi cepheden geliyorum dedi. Sizin gibi nazariyatçı değilim dedi. Böyle orada fiilen dernek başkanlığı yapmış bir insan olarak adeta manevi efendim İslam'la başka dinlerin çarpışması cephesinden geliyorum dedi. Orada Hristiyanları İslam'a çekmek için onlara verilecek bir Almanca güzel tercüme, Müslüman tarafından yapılmış bir tercüme bulamıyorum da dedi. İşte şu elimdeki dedi efendim Yahudinin tercümesini sunuyorum dedi. Yazık Müslümanlara. Kendi kitaplarını başkalarına tanıtma çalışmasını yapamıyorlar da Yahudisi Hristiyanı yapıyor ve aldatıyor. Öyle bir kötü başında öyle kötü bir mukaddime var ki dedi. Yani mümkün olsa orayı kopartıp öyle vereceğim ama yani İslam'a çağırmak istediğim kimseye, o zaman da cilt bozulacak diyor. Başındaki kötü mukaddimeye rağmen onu götürüp veriyorum diyor. Bak ne kadar gevşek durmuşuz. Hocam şimdi biz fakiriz nasıl? Ya bunun zengin devri de geçmiş. Kendi kendimizi ne aldatıyoruz? Bir zamanlar padişahların yaşadığı, sarayların olduğu, nimetlerin olduğu devreler de geçmiş. Çalışmamışız. Allah'ın yolunda çalışmamışız iyi. Dünyanın her yerine dinini götürmemiz lazım da Allah'ın dinini. Çalışmamışız. Çalışanlar kurtardı paçayı. Çalışmayanlar vebali yüklendi, öldü. Vebal şimdi geldi bizim omuzlarımıza yıkıldı. Sizin ve bizim. Kesenin ağzını açacağız. Kalemi elimize alacağız. Kolları sıvayacağız. Paçaları sıvayacağız. Dinimizi yaymak ve korumak ve geliştirmek ve insanları Allah'ın yoluna, dine, imana, cennete çağırmak için çalışacağız. Cehenneme düşen kardeşlerimizi düşmekten korumaya çalışacağız. Onlar da Hazreti Adem'den bizim kardeşlerimiz, hemcinsimiz yani. İnsan onlar da, Beni Adem, Adem oğlu. İşte bu çalışmaları yapmayı bilmiyoruz. Veyahut halkımız kısmen mazur, bir kısım kimseler öne çıkıyor, tamam ben bu işi yapacağım filan diye yapılmamış. Ha, yapmayanların da yakasına yapışıp yaptırmayı öğreneceğiz. Ben hatırlarım, efendim, ismini versem bazı kimseleri darıltacağım, darıltmak da istemiyorum. İşte şu dinimizin şu tarafına hizmet için şöyle bir müessese kuruldu. Sonra o döndü dolaştı, ne hallere geldi. Bir dernek kurarız, bir iş yaparız, bir bina yaparız, bilmem ne yaparız, takip etmeyiz. Söner gider veya şahıs ellerine geçer gider, hizmetten sapar gider. Takip edeceğiz. Arkadaş, hizmet olsun diye biz bu müesseseyi kurmuştuk. Hani hizmet? Hani mahsul? Tarlayı sana verdik. Hani mahsulü? Mahsulü isteyeceğiz. Çalışmıyor. Sen kenara çekil bakayım. Şu çalışan arkadaş gelsin diyeceğiz. Çalışan çalışacak. İslam öğrenilecek. Bizim kendi memleketimizde peygamberini bilemezse Türk evladı, yani Türkçe bilen, sen Almanca bilmem dersin, ben bilmem derim ama Türkiye'de ben kendi memleketimde öğretememişsem Allah'ın emirlerini, o zaman büyük bir ihmal var demektir. İşte o ihmali el birliğiyle Müslümanların halletmesi lazım. Akıllıların aklını ortaya koyması lazım. Aklı tahsili fikren o işe yardım etmek durumunda olmayanların parasını ortaya koyması lazım. Bu işlerin yürümesi lazım. Allah yolunda malımızla canımızla çalışmak boynumuzun borcu. Hepimizin boynunun borcu. İkinci hadis-i şerife geçelim gayri. İkinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Huzeyfe Hazretleri radıyallahu anh'ten Deylemi'nin kitabında kaydedilmiş, rivayet edilmiş. Şöyle buyuruyor: Vallahi'llezi la ilahe illahu leyagfirannallahu yevmel kıyameti magfireten ma khatarat ala kalbi beşerin. Vallahi'llezi la ilahe illahu leyagfirannallahu yevmel kıyameti lil faciri fi dinihi el ahmak fi maişetihi. Bu hadis-i şerifte bir müjde var. Bu hadis-i şerifte, ikinci okuduğum bu hadis-i şerifte bir müjde var ki Allah-u Teala Hazretlerinin gaffarlığını, affediciliğini bize bildiriyor Peygamber Efendimiz. Buyurmuş ki vallahi, Allah'a yemin olsun ki, ama nasıl? Vallahi'llezî lâ ilâhe illâhu, kendinden gayri ilah olmayan, tanrı olmayan, başka tapacak olmayan Allah'a yemin olsun ki, leyagfirannallâhu yevmel kıyameti mağfireten, Allah kıyamet gününde öyle bir mağfiret etmekle mağfiret edecek ki insanlara, öyle bir rahmeti cüşe gelecek ki, mağfireti cüşe gelecek ki, ma khatarat ala kalbi beşerin, hiçbir insanın gönlüne, aklına sığmayacak kadar, doğmayacak kadar büyük bir mağfiret edişle mağfiret edecek, bağışlayacak, çok bağışlayacak. Yoksa mahvoluruz. Her dem hatadır kârımız, diyor şair. Ne güzel söz söylüyor. Hem kâr, Farsça iş demek, hem de Türkçe kâr, yapılan bir ticaretten elde edilen ribh, kazanç manasına geliyor. İki türlü lastikli söylüyor. Ya Rab, her dem hatadır kârımız. Her an, her nefeste işimiz hata demek. Bir de kâr yok ortada. Yani hata kâr ediyoruz güya. Yani hep ziyan ediyoruz demek. İşimiz böyle felakettir. Allah yardımcı olursa olur. Allah bizi yolunda daim etsin. Edepli kul eylesin. Arif kul eylesin. Zarif kul eylesin. Günahlara bulaştırmasın. O günah çirkefinden bizim eteklerimizi, paçalarımızı, elbiselerimizi pak eylesin. Şöyle uzakta eylesin. Üstümüze sıçrattırmasın. Arif, edip, zarif, kamil, boynu bükük, gözü yaşlı, terbiyeli, gayretli, himmetli, güzel Müslümanlar olmayı nasip etsin bize Allah. Eskiden böyle insanlar yaşadı da şimdi nesli az biraz. Misali numunesi az. Herkes bir geçim derdine düşmüş. Ama gene olur. Allah-u Teala Hazretleri ölüden diri çıkartır. Yuhricül hayye minel meyd. Hiçbir şey bilmeyen kavimlerin içinden yeni filizler çıkar. Gene nice arifler yetişir. Allah o güzel kimseleri de gösteriyor. Yani yavaş yavaş gençlerin arasından böyle hafızlardan, alimlerden, alimlik kokusu gelen böyle nice güzel kimseler de görüyoruz. Allah iyilerin adedini arttırsın. İyilik için çalışanların sahipleri meşgul olsun ve mesmur olsun. İnşallah mismir olsun. Hadis-i şerifin devamında buyurulmuş ki Efendimiz, vallahi lezi la ilahe illahu, kendinden gayri ilah olmayan Allah'a gene and olsun ki, leyagfirannallahu yevmel kıyameti lil faciri fi dinihi, ahmakı fi maişetihi. Allah dininde günahkar, yaşayışında ahmakça olan kimseye de mağfiret edecek. Kıyamet gününde. Yani onlara da isabet edecek. Yani hep ille böyle 4-5'i mamur güzel Müslümanlar değil, hatası olanları da affedecek. Hatta Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif rivayet edilmiş ya, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin günah, büyük günah işlemişlerine efendim tecelli edecek. Onların affını dileyeceğim diye. Tabii bu ne demek? Yani günahkarlar da ümidini kesmesinler demek. Yoksa yapabildiğin kadar günah Allah affı mağfiret eder diye düşünürse bir insan, bu düşünce onu helake götürür. Çünkü böyle düşüneni Allah öyle şeylere düşürür ki küfre kadar gider. Allah korusun. Yolunca yürümek istediği halde yaşayışında ahmaklık etmiş, efendim dininde günahlara dalmış kimseleri de Allah affı mağfiret eder. Korkmayın yani. Beni Allah affetmez. Bazıları öyle diyorlar. Artık beni Allah affetmez. Mahvoldum. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Senin yaptığın günah Allah'ın mağfiretinin karşısında erir, güneşin karşısında buz gibi. Allah affeder. Sen yolunu düzelt, doğru yola gel, Devam et çalışmaya. Hayırlı çalışmaya devam et. Çok büyük günah işlemiştim zamanında. O bilir. Sen hüsnü niyetini bir ispat et. Bundan sonraki ömründe iyi olmaya çalış. Bir fıkra anlatırlar. Biraz da faydalı görürüm onu nakletmeyi. Birisi gelmiş bir zata diyor ki ben maneviyat aleminde terakki etmiş iki insan konuşuyor yani. Gözünden perde kalkmış iki insan. Demiş ki efendim sizi ben levh-i mahfuzda efendim cehennemliklerin arasında görüyorum adınızı. Halbuki öyle büyük bir şey alim filan gibi bilinen bir kimse sizi öyle görüyor. Evladım demiş seneler senesi ben onu öyle görürüm. O da görüyor, onun da gözü açık. O da isminin orada öyle yazılı olduğunu görüyor. Ama demiş biz Allah'a ibadetle vazifeliyiz. Atarsa cehenneme tabii adaletlidir, hak etmişizdir atar. Kendisi bilir. Dilerse cennetten sefer. O bana ait bir şey değil. Ben cehennemlik de olsam Allah'a ibadet etmekle vazifeliyim demiş. Ne güzel söz. Ertesi gün şahıs geliyor bakıyor ki efendim o yazı kayboldu orada. Cehennemliklerin arasından isminiz silindi. Cennetlikler arasında. Edepli kulu Allah şey yapar. Yemhullahu ma yeşâ ve yusbit. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar. Allah Teala Hazretlerine iyi kul olmaya bakalım. Velev eski hayatımızda çok yüreğimizi yakan hallerde olsa bundan sonrasına dikkat edelim ki Rabbimiz lütfeder, ümidimizi hiç kesmeyelim. İnnallâhe yagfirü zünûbe cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Toptan hepsini bağışlayıverir de nasıl olduğunu anlamadan cennetine de girverir insan. Fazl-ı keremiyle. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Vallahu la yu'minu. Kıyıl. Ya Resulallah. Ve men. Kal. Ellezî la ye'menu caruhu beva'ikahu. Meşhur herkesin duymuş olduğu bir hadis-i şeriftir ki Buhari'de de var. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde de var. Rahmetullahi aleyhime ecmain. Efendim. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Mümin sayılmaz gibi böyle üç defa tekrarlamış. Diyorlar ki kim? Kim ya Resulallah? Kim olduğunu söylemeden hayır öyle Müslüman olmaz, öyle mümin olmaz, iman etmiş sayılmaz dediğin kim bu? Böyle. Dedi ki ellezî o şahıs ki la ye'menu caruhu bevâikahu komşusunun ezasından, cefasından salim olmadığı kimse. Komşusu kendisinden emniyette ve selamette olmayan kimse gerçek Müslüman olmuş sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Komşusuna şerri gitmeyecek. Komşusuna belası sataşmayacak. Komşusuna efendim üzüntü kaynağı olmayacak. Komşusunu efendim hayatından bezdirmeyecek Müslüman. Eğer öyleyse namaz kılıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Üç defa Allah'a yemin ederek söylüyor. Mümin olmuş olmaz. Burada ne çıkıyor? Sevsen de sevmesen de dişini sıkacaksın. Komşuna eza vermemeye ve komşuluk adabına riayet etmeye çalışacaksın. Şimdi muhterem kardeşlerim bir noktaya şey yapalım. İyi ile herkes iyi geçinir, normal. Mühim olan kötü olanı idare edebilmek. Yani kötü olanı da iyi yola şey yapabilmek. Bunu yapmaya çalışacağız. Umumiyetle biz şöyle bir düşünürüz, kendimiz haklı gibi görürsek kendimizi, tamam ben haklıyım, bir daha şöyle deriz. Öyle acele karar vermeyelim. Bilmediğimiz bir başka yerden kim bilir ne gibi kusurum vardır diyelim. Kabahatimizi kendimizdemiş gibi belleyerek vaziyeti düzeltmeye çalışalım. Biraz fedakarlık yapalım. Biraz ahiret yatırımı yapalım. Allah'ın rızasını kazanmak için vazgeçelim. Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü kaidesi var ya Yunus Emre'mizin rahmetullahi aleyh. Yaradandan ötürü yaratılanı hoş görelim. Varsın biraz da biz aldanmış olalım canım. Zaten her işte çok aldanmadan mı yaşıyoruz? Bir sürü aldandığımız şeyler. Varsın biraz elimizden, kasamızdan, kesemizden bir şey çıksın. Hediye versen, biraz şey yapsan, fedakarlık yapıversen umumiyetle olmaz. kötülüğe karşı iyilikle yapmaya dişimizi sıkalım biraz. Zordur ama dişimizi sıkalım. Ben de hayatımda başıma böyle bir şey geldiği zaman çoğu zaman kendim de zorlanmışımdır. Yani ben size bu nasihati verecek kuvvette bir insan değilim ama böyle yapalım. Hep beraber yapalım diyorum. İşimizi sıkalım yani biraz. Hocam şu kabahati var, bu kabahati. Tamam tamam. Hepsinde sen haklısın. Ama farz et ki haklısın ama farz et ki haksızsın, haksızmışsın gibi öyle davran ona. O senin cebinde kar olarak bulunsun. Yani sen haklıysan kar olarak bulunsun ama haksızmış gibi sen vaziyetini düzelt, sen git özür dile, sen toparla. Bu Müslümanların arasındaki ıvır zıvır, incir çekirdeğini doldurmayan kızgınlıklar, kinler bitsin. Bitsin bu şeyler de Müslümanlar muhabbetli olsunlar, yapılacak iş yok. Cümle yani şeytan gülüyor, düşman gülüyor. Üstüne güldürme öyle düşmanı siireti. Öyle kötü siretli düşman güldürülür mü yani? El aleme rezil kepaze olur mu Müslüman? Diğer hadisi şerif. Vellezî be'asenî bil hakkı. لَيَكُونَنَّ بَعْدِي فَتْرَةٌ فِي أُمَّتِي يُبْدَغَى فِيهَا الْمَالُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَيُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ وَيُسْتَبْدَلُ بِهَا الشِّعْرُ مِنَ الْقُرْآنِ. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan Deylemi kitabına kaydeylemiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, vallahi beni hak ve gerçek ile İnsanlığa peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki benden sonra bu dinde bir gevşeme olacak. Müslümanlar bu hakkı, İslam'ı öğrendikten sonra efendim İslam'ın hakikatlerinden uzaklaşacaklar, bir fetret devresine, bir gevşeme, bir düşme devresine düşecekler. Yani seviyeleri bozulma durumuna gelecek. O zaman da mal haramdan, helal olmayan yoldan alınmaya gayret edilecek. Helal değil, ne diye almaya kalkıyorsun? Olsun, aldırmıyor. Ya olsun olur mu? Cezası var. Haramla biten her eti cehennem ateşi yakıp temizlemeden gitmek yok. Cehennemde yanacaksın. Cehennem uzakta geliyor, ona aldırmıyor, omuz sil diyor. Para gelsin de diyor. Şu haram diyorsun, sen al da bana ver diyor. Terbiyesi var. Sen al diyor, bana ver diyor. Yani aldırmıyor, alay ediyor. Hem mümin insan aptal yerine koyuyor. Sen al da bana ver diyor. Sen yemezsen ben yerim diyor. Ben yiyivereyim sana, senin namına diyor. Bak şey, mal için hiç endişe olmadan, haram yerden, helal yerden olmasına aldırmadan efendim mal devşirilmeye çalışılacak ve kanlar dökülecek. Kanlar dökülecek. Yani haksız yere insanlar öldürülecek demek. Öldürülecek. Öldürülüyor da gazeteleri açıyorsunuz. Efendim, bizden önce de olmuş. Bizden önce de, yani sadece bu asla mahsus değil. Çok böyle haksız işler yapılmış. Maalesef. Ve bu devrede, bu fetret devresinde Kur'an bırakılacak, şiir tercih olunacak. Şiir Kur'an-ı Kerim'e tercih olunacak. Yani eğlence, kaside, efendim şarkı, türkü Kur'an-ı Kerim'in yerine geçecek. Veyahut Kur'an-ı Kerim bir şiirmiş gibi, bir kasideymiş gibi takva bahis konusu olmadan öyle okunulacak, öyle bakılacak işe. Maalesef söylemesem belki daha iyi. Efendim sesi güzel olsun diye bir kadeh içip de öyle şey yapanlar varmış bazı yerlere. Yani sesi güzel gitsin diye şey diyeyim kalsın artık, fazla demeyeyim ama yani ismen bir şahıs üzerinde konuşuyorduk da o öyle yapar da öyle gider dediler. Bunlar tabii hep imanın eksikliğinden olan şeyler. Mümin böyle şeyler yapmaz. Yani biz de yapmayalım. Biz bunları dedikodu olsun diye mi dinliyoruz, okuyoruz. Hayır. Böyle şeyler olabilir, siz onlara uymayın. Böyle devirler gelirse siz böyle yapmayın. Siz gerçeğin ne olduğunu bilin. Ben her zaman hanımlara tavsiye ediyorum ben. Kocanıza çıkarken deyin ki, efendi ben senden akşama çok para istemiyorum. Helal para getir. Eve helal para getir, çocuklarımızı helal lokmayla besleyelim. Az olabilir. Haramdan getirme. Bizim her şeyimiz sana bağlı, senin eline bağlı. Haramdan getirirsen bizi de mahvedersin. Aman efendi, helalinden olsun. Sırtına bir ip al, hamallık yap, 1000 lira kazan, helalinden ye demek lazım. Evlatlarımıza böylesini tavsiye etmek lazım. Evladımızı bir mesleğe sokuyoruz, parası çok olsun diye. Haram mı, helal mi hiç aldırmadan. Müslüman olarak öyle mesleklere itiyorlar ki evlatlarını, efendim parası çok diye itiyor ama haram. Evladım, çok para kazanmak önemli değildir. Zor olan, çok kimsenin yapamadığı iş helal para kazanmaktır. Aman paranın helal olmasına dikkat et. Çünkü her hayrın başı budur diyebilelim. Birisi bir mal, bir para, bir şey getirdiği zaman al şunu. Ne münasebet, nereden geldi bu para diyebilelim. Yan cebime koy demeyelim. Hiç nereden geldiğini soran yok. Gelsin de nereden gelirse gel, olmaz. Bu parayı veriyorsun bana ama ne hakla, nereden? Canım sorma. Yok, öyle şey yok. Nedir sebebi? Ne münasebetle şey yapıyorsun? Ben İzmit'te kağıt fabrikasında orada camide namaz kılıyorum. Yanımda ihtiyar birisi güzel ibadet ediyor. Sevdim halini. Takva ehli bir insan. Kolu yamalı. Yamalı, hırpani biraz kılıklı. Namaz bitti. Cebimde emanet zekat parası vardı. Amca dedim, şu 5000 lirayı al. Yüzüme baktı, paraya baktı. Elini uzatmıyor. Bu ne parası diyor. Dedim işte, ihtiyacın varsa al bu parayı kullan. Yani gönlün incinmesin filan diye. Zekat mı dedi? Zekat dedim onun üzerine. Yani aldı ama beni terletti. Neticede aldı ama terledim. Medine-i Münevvere'de o zenciler var, kadınlar. Çarşaflar şey yaparlar, bir köşeye otururlar. Önüne 3 parça bir şey koyar. Efendim, işte satılık şey yani. Ona gitmiş birisi bir para vermeye, yok demiş, ben bugünkü rızkımı, paramı, beni geçindirecek miktar parayı aldım, bir başka fakire ver demiş. Müslüman gözü tok olacak. Çünkü rızkı Allah gönderiyor insana. Allah hepimizi haramdan kurtarsın. Hepimizi haramdan kurtarsın. Her çeşit günahtan kurtarsın. Sonra kan dökmek. İkincisi kan dökmek. İki Müslüman karşı karşıya gelirse kılıçlarını çekmiş olarak diyor. Şimdi kılıç yok, tamam. Şimdi de tabancalarını çekmişse demek bu. Bunun ardından çıkan mana o. Efendim, hem ölen hem öldüren cehennemdedir diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki öldüren cehennemde olacak, anladık. Ama ölenin cehennemde olması niye? O da kılıcı çekmemiş miydi onu öldürmek için? Fırsat ötekisine geçti, o öldürdü. Buna geçseydi, bu öldürmek niyetiyle geçmedi mi karşısına? Onun için cehennemde olacak. Niyetinden dolayı hem öldürülecek hem cehenneme gidecek. Ne kötü durum. Öldürse de cehennemde, o da ne kötü durum. Ölse de cehennemde. Bu ne demek? Müslüman, Müslümanın karşısındaki silahını alıp, kılıcını alıp da çıkmasın demek bu. Bu kadar basit. Anlaşılmayan bir şey yok. Hocam kendisi gelirse? Ahir zamanda bu gibi haller olabileceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. O zaman diyor bize tavsiyesi, hadis-i şerifte, o zaman Adem Aleyhisselam'ın hayırlı oğlu gibi olun. Ne demek istedi? Hazreti Adem'in 2 oğlundan bir tanesi ötekisini öldürdü. Kabil, Habil'i öldürdü. Nasıl öldürdü? Yakasına yapıştı. Dedi ki, galele aktülenmek, seni muhakkak ve muhakkak öldüreceğim. sinirlendi, kızdı, kin, haset, öldüreceğim seni. Onun cevabı, öldürülen mübareğin cevabı diyor ki, لَاِمْ بَسَتَّ يَدَكَ اِلَيَ لِتَقْتُولَنِ مَا اَنَ بِبَاسِتِنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُولَكَ. Sen elini bana öldürmek üzere kaldırsan, uzatsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Uzatmıyor. Çünkü kardeş, çünkü Müslüman. Muhterem kardeşlerim, kavga iki kişiyle olur. Bir kişiyle kavga olur mu? Kumarhaneye götürürler insanı. Tek başına kendisiyle kavga ediyor. O veyahut havaya yumruk sallıyor. Olmaz. Kumarhaneye gider. Kavga iki kişiyle olur. İki taraf kavgayı istediği zaman kavga olur. Bir taraf istemezse kavga söner. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Ramazan'da size birisi gelir, size söverse, çatarsa deyin ki inni saimun, ben oruçluyum, uyumayın diyor. Gelip sataşırsa, söverse, sayarsa ben oruçluyum deyin, uyumayın diyor. Uymazsan olmaz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki haklı olduğu halde bir münakaşadan çekiliveren, baktı ki işi uzayacak, peki kardeşim, tamam. Cennetin avlusunda bir köşkü garanti ediyorum öyle kimseye diyor Peygamber Efendimiz. Biraz da haklı olduğumuz zaman susmayı, biraz da efendim geri çekilmeyi öğrenelim. O bana şey yaptı mı, ben senin kafanı kırarım, ben de senin kafanı kırarım diyoruz karşılıklı. Ben de seni döverim. Sen şöylesin söyle, sen de öylesin. Tam karşılık veriyor. Tamam dese kavga olmayacak. O bana yan baktı, ben de ona yan baktım. O bana vurdu, ben de ona vurdum. Usulünden gidiyor kavgalar ekseriyetle. Müslüman, Müslümanın karşısında kavgayı üretici, meydana getirici olmayacak. Demirle çakmak taşı çat vurulduğu zaman kıvılcım çıkıyor. Vurulmazsa olmaz. İki şey lazım vuran. Onun için Müslüman, Müslümanın karşısında bu hadislerden öğrendiğimiz kavgacı durumunda durmayacak. Tamam peki. Hata etmişim, affet, bilmem ne filan diyecek. Büyüklerimizden öyle gördük. Peki, tamam. Hemen savaşıp gidiyor. Korktuğundan mı? Ne korkması? Onun gibi dört tanesi gelse sıksa suyunu çıkartır. Ama Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor, kavga etmek istemiyor. Bir bu kan dökme var, bir de Kur'an'ın şiirle tebdili var. Şiir tercih edilip Kur'an tercih edilmiyor. Böyle olmayacağız. Yani ya eğlence tercih ediliyor ciddi ilmi işlere, Kur'an öğrenmeye, ya da Kur'an gayri ciddi bir tarzda istimal olmuyor, o kıraati vesairesi. Her iki manada yanlış. Biz İlmi tercih edeceğiz. Kur'an'ın tarafından olacağız. Ehli Kur'an olacağız. Muhibbi Kur'an olacağız. O yolda yürüyeceğiz. Öbür tarafta değil. Efendim öbür tarafta şarkı, eğlence çok çok fazla. Aman ne güzel saz sesleri geliyor. Dımbırtılar. Onların arkası, onlar cehenneme davet eden şeyler. Burada biraz işte diz çöküyorsun, oturuyorsun, dizin uyuşuyor, hocanın karşısında bilmem ne. Bunun ahirette sevabı var. Bunun ecri fazla. Hocamız öyle söylerdi. Fani dünya hoştur ama akıbet mert olmasa. Fani dünya güzeldir tabii. Çamlıca'nın safası vardır, Boğaz'ın püfür esintisi vardır, Emirgen'in şahane çayı vardır. Efendim ne güzel lokantalar vardır, ne lüks yerler vardır, ne güzel oteller vardır. Balkonlarından denize baktığın zaman için gönlün ferahlanır filan. Fani dünya hoştur ama akıbet mevdu olmasa. Sonunda sorgu hesap olmasa, o akıbet ölüm olmasa, ayrılık olmasa. Peygamber Efendimiz yapamaz mıydı acaba? En lüks tarzda yaşamayı yapamaz mıydı? Yapardı. İstemedi Peygamber Efendimiz. Bu dünyayı istemedi Peygamber Efendimiz. Biz de onun ümmetiyiz. Biz de onun yolunda olmalıyız. Dünyaya meyletmemeliyiz, Kur'an'a meyletmeliyiz. Eğlenceye meyletmemeliyiz, ilme meyletmeliyiz. Gayri ciddiliğe, sululuğa, laubaliye meyletmemeliyiz, ciddi olmalıyız. Müslüman ciddi insandır. Sorumlu insandır, mesuliyeti vardır Allah indinde. Evet. Allah-u Teala Hazretleri bizi ehli Kur'an eylesin. Kur'an'ı sevmeyi nasip eylesin. Kur'an'a hadim, Kur'an'a hizmet edici kullar olalım her yönden her birimiz. Evimizde Kur'an-ı Kerimler okunsun, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretilsin, hayatımıza Kur'an-ı Kerim ışık tutsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdirsin. O Kur'an-ı Kerimler ki evlerimizde, raflarımızda, kütüphanelerimizde, cüz keselerimizde, duvarlarımızda, çivilerimizde asılı durur. Onlar bizim yakamıza yapışıp da ahirette davacı olmasınlar. Bize şefaatçi olsunlar. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele-i Şerife. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أشر شريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوا في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبشر نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فجاء من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا عاجزانه ناشزانه yaptığımız ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 2 adet kelime-i tevhid hatmini, 4444 salat-ı tehriciye 2 adet, 70 adet Yasin-i Şerifi, 1000 adet Kevser Suresi'ni, 3000 adet La Havle ve La Kuvvet'i, 4444 salat-ı tehriciye tekrar, 5502 Besmele-i Şerif, 10000 İhlas-ı Şerif, vesaire kardeşlerimizin buraya kağıtları ulaşmamış olsa da yapmış oldukları ibadet ve taatleri ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve hasaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane naçizane arz ve hibe ve hediye etmek istiyoruz. Şu anda vasılayla. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne şunları okuyanlar ve cümlemizi nail eyle. Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasaten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşahi Turuk Aliye'mizin cümlesinin, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain haziratından hocamız Muhammed Said Bursavi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensubu zevat-ı muhtereme ve Sadat ve Meşahihimizin ve bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve şu camiyi bina etmiş olan, tamir etmiş olan, yardım etmiş olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ve bu beldede methum bulunan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari vesairelerinin ve tabiinin vesair salihlerin ruhlarına ve uzaktan ve yakından şu hadisleri dinlemek üzere şu ilim meclisine cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve hasreten bu zikirleri, bu tesbihleri, bu sureleri, bu hatimleri okumuş olanların muratları, istekleri kimlerse onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini ve derecelerimizi yüksek eyle ya Rabbi. Makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e rahm eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlilerimize deva ihsan eyle. Borçlularımıza borçlarını ödeme nasip eyle. Bâmurad olanlarımızı bâmurad eyle. Aşad olanlarımızı şadan-ı haddan eyle ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerrinden, tehlikesinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Ömrümüzü sıhhat, afiyet, saadet, selamet üzere geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin salih ameller işlemeyi, rızana uygun ömür sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. İman-ı kamil ile göçüp ahirette de cennetine, cemaline nail olmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin salih kullar eyle ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin beldelerine her çeşit felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, düşmanlardan mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini tekrar kurtarmayı nasip eyle ya Rabbi. Şaşıran Müslüman kardeşlerimizi doğru yola hidayet eyle ya Rabbi. Esir, mazlum, mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Birbiriyle çarpışan Müslümanları birbirleriyle barıştır ya Rabbi. Kafirlere karşı birliğimizi takviye eyle ya Rabbi. Nusretinle bizleri teyit ve takviye eyle. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize iman ile, Kur'an ile, cennetle müjdelenmiş olarak, cennetteki makamımızı görerek, Resulullah Efendimizin cemalini müşahede ede ede ruh teslim etmeyi nasip eyle. Ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Senin cemali ba kemalini görme şerefine erecek bahtiyarları bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil azim ve bi hürmeti şehri Recep'el Fert şehri Tevbe ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Öyle hadisler geliyor, Müslümanların mallarıyla canlarıyla şey yapmasını söylüyorum. Dışarıdan da kardeşlerimiz tabi caminin arka tarafını, odaları hepsini kaldırdık, koca salonlar yaptık, görmüşsünüzdür. Kadınlar orada ders dinliyorlar, cemaat orada şey yapıyor. Yan tarafı epeyce tanzim ettik, gördünüz. Efendim alt kata doğrudan merdiven yaptık, toprağa, bahçeyi delerek. İşte güzel olsun diye, sağlam olsun diye dayadık, döşedik, çiçeklerle bezedik ki cemaatimiz işte görsün, rahat etsinler. Cami Müslümanın en güzel yeridir diye masraf oldu. Siz de katılırsanız siz de ecir kazanırsınız. Katılamazsanız Allah nasıl olsa başka yerden de gönderir ama tavsiye ederim, hayırlı yerdir. Hayırlı iştir, camidir. Görüyorsunuz tıklım tıklım doluyor. Daha bu kadar daha yer alsak çevresinde orası da dolacak Allah'ın izniyle. Burada her ibadet edildikçe hayır yapanlara faydası gelir. Elinden gelen bu fırsatı kaçırmasın. Kendisi yardım ederse az veya çok yardım etsin. Bir çocuk olur 20 lira madeni parasını koyar şey yapar. Bir zengin olur fazla yardım eder. Adana'da bir zenginden bahsettiler. Birileri böyle makbuzla falan para topluyorlarmış. Almış ellerinden makbuzları falan, bir daha öyle ufak tefek şeyler için uğraşmayın demiş, gelin bana demiş, toptan hepsini hallediyormuş. Birisini toptan halletse, öyle kardeşlerimiz de var, halledebilirler ama ben şahsen herkese dağılmasını tercih ederim. Yani herkesin sevaptan hissesi olsun. Bir tanesi sevabın hepsini lup yutup gitmesin, herkes istifade etsin diye size de tavsiye ederim. Yardım yaparsanız faydası size. Bize duacınız oluruz. Allah razı olsun. Amin. Gelelim bir yığın soru karşımıza birikti. Ama benim şeyim, yani bazı meşguliyetlerim var, söz verdiğim şeyler var. Geçen soruları yerine götürdüm, teslim ettim. Cevaplarını yazdırıyorum, takdir ediliyor, gelecek. Belki daha hızlı bu soruların böyle cevabının yazıldığı ve asıldığı bir şey, belki burada yaparız. Yani dışarıya bir cemaken yaparız. Cevaplar bir zaman gelir, daha süratli belki olur ama size biraz cevabı geç vereyim de buraya sık gelin diye. Öyle bir faydası da var yani. Yani bu hafta mı oldu, bu hafta mı oldu diye her seferinde bir daha gelirsiniz. Birkaç hadis daha duyarsınız, iyi olur. Allah cümlenizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.